de combregar i de genolls haver de resar. No hi crec, perdo la fe. He parlat amb el superior i em torno cap al món pagà. Trenco els bons i penjo els hàbits. Mare, quan tenia 11 anys em m'enxerpar m'estava tocant. Déu senyor que estic ara farà que creixi més d'enfant. Un adolescent he descobert el món d'internet. Documentats d'aquests tan gràfics. Les nenes t'expliquen plaers de forma clara i de la planer. I molt explícit, i molt planer. Culturals i ple de xatis al meu costat. Sóc el més xulo, tallo